Один. Ред сидів на ліжку. Мундамей на підлозі. На столику між ними лежала флер. Номером вився сигарний димок. Узявши зі стола розцяцькований келих, Ред випив темного вина. «Ераст, то на чому ми зупинилися?» Він розшнурував черевики, кинув під ліжко. «Ти казав, що не хочеш до мене ліпити горнята». «Правда?» «І погодився. Тобі буде важко покинути дорогу і ховатися навіть як довго». «Так?» «Ти також погодився лишатися на дорозі і робити свої справи може бути небезпечно». «Точно?» «У такому разі єдина лінія поведінки, що я для тебе бачу, іти в наступ. Дістанься до Чедвіка перше, ніж він до тебе». Ред заплющився. «А це був би цікавий варіант. Але Чедвік далеченько, і було б це ой, як непросто». «Де він тепер?» «Як я чув востаннє, добряче вкоренився у 27-му. Дуже заможний, впливовий». «Але знайти його ти знайшов би». «Так. Як добре ти знаєш його місце і час?» «Мешкав там понад рік». «Тоді найліпша лінія поведінки цілком очевидна. Нападай». «Гадаю, ти маєш рацію». Рид раптом поставив келих, скочив на ноги і швидко заходив номером. «Гадає він, а що ще лишається?» «Так-так», – підтвердив Рид, розтібаючи сорочку і кидаючи на ліжко. «Слухай, доведеться договорити про це вже завтра». Він розстібнув паса, зняв штани, кинув до сорочки, став ходити далі. «Реде», – різко звалася Флер. «У тебе що, знову напад?» «Не знаю. Почуваюся трохи дивно, то й усе. Можливо, і напад. Гадаю, вам краще піти. Поговоримо вранці». «Гадаю, нам ліпше лишитися», – заявила Флер. «Хочу знати, що відбувається. А може...» «Ні, я не жартую. Поговоримо потім. Ідіть». «Ну, добре, як скажеш. Монді, ходімо». Узявши флер зі столика, робот підвівся і запитав. «Чи можу я чимось допомогти? Принести чогось?» «Ні». «Тоді на добраніч». «Добраніч». Мундамей вийшов, спускаючись, запитав. «Що це таке? Ми знайомі не від учора, але ні про яку хворобу, про напади я не підозрював. Що в нього?» «Не уявляю. Воно рідко буває, але коли стається, Ред завжди лишається на самоті. Гадаю, його регулярно хапає безумство, щось маніакальне». «Як так?» «Ти зрозумієш, побачивши номер із ранку. Рахунок буде захмарний. Ред усе рознесе». «А до лікаря він не звертався?» «Ні, як я знаю». «У пізніших ЕС мають бути добрі фахівці». «Це точно, але він до них не хоче. Утім, зранку буде вже в нормі. Хіба трохи втомлений. Може, й особистість трохи зміниться, але буде в нормі». «Як це зміниться особистість?» «Важко розповісти. Побачиш сам». «От і наш номер. Ти справді готова спробувати?» «Скажу всередині».